Katika mkoa wetu wa Tabora zipo changamoto kadhaa pamoja na mahudhurio ya duni shuleni kwa watoto wetu. Changamoto ya pili ni uhaba wa madawati. Mkoa unahitaji jumla ya madawati 111,424 kwa shule za msingi, yaliyopo ni madawati 184,725. Changamoto ya tatu ni watoto wetu kutopata chakula wawapo mashuleni, hali ambayo haileti ufanisi mzuri wa masomo kwa watoto wetu. Ndugu zangu, hali hii sio nzuri, kwani ni moja ya sababu zinazochangia kuwepo kwa ufaulu mdogo kwa watoto wetu. Kuhusu uhaba wa walimu, tatizo hilo litapungua hata baada ya serikali kupatia mkoa wa Tabora ya walimu wa kutosha wa shule za msingi na shule za sekondari.